الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سورة البقرة دی اول باب کې ذکر د دریو فرقو جنام تعالیهم مغضوب علیهم او ضالین د انعام تعالیهم ذکر مخکې وشو پنځه صفاتونه د هغه حکم په دنیا او آخرت کې بیا د مغضوب علیهم ذکر شروع دزمیم جماعت ذکر پکیوشو ان اللذین کفرو خکارک آفران چداغی دری عیبونے بیان کرو او داغی حکم پا دنیا و پا آخرت کی داد دریم جماعت ذکر کئی دام داغی کافرانو نیو قسم دے ذکر من الناس سر تعبیرو کو چه دام دغا کافران دی بلیکن داغینا پیو خصلت او زیبت کے بدل دی اگر داد چه وقت کارا کافرانو کافر جہری چه وطوی او دام نابقان دی چه دی کفر ڈنگے دے باطینی دے او پٹ دے نوری اقشے دے دی باسٹی رکت کڑے دکا چی دی پتن نلگی دا دی ایمان عیبنو پکڑیر دیات نب دی دیار لسو آیاتنو کبا منافقانو بحث دی داغی پنزلس عیبونه بیانی بیاوی دا وضاحت تا پار دو مثال بیانی تکیو خبر چلی را مجهولی مبهمی نابی دا مثال ننوازح کی ناول دا دی تعارف کی او بیا داغی خواستونا امن الناس من یقولو بعضی دا دغی خلقونا چی دا مخ کی ذکر شو الناس کے لیب دام دا دغی کافراننا اغزوک دی چوائی پخلے باندی چمونگا ایمان راوڑے دے پا اللہ باندی او پرد دا آخرت باندی وما امی مؤمنین اللہ وی مؤمنان ندی تا دی پا دی اقرار کے خو اشکالون دی یو داده چی ایمان خو یواز پا اللہ و پرد داخرت نئی ایمان کے خنور دیر سیدون دی لکا پیغمبران ملائکو دام ور سر دی کنا او دی دلتا که صرف دو ذکر کرل چی باللہ و بالیوم الاخر جواب یو داو چو بس کلا قرآن اختصار کئی نو اول او آخر ذکر کی اومین کے باقی بخپل راج ایو قانون دے چو گرن سیدو نہیں نو اول او آخر ذکر شی او دامین کے باقی بخپل نو جب اللہ ولی عمل آخری اے ہوئی سکتا اللہ ذات اول لے قیامت آخر دے دا دنیا باقی ٹول را لامین کے کنخا یو دا جواب دی دیم دادا چی اصل کے باللہ اوی نو دیتا را ٹول سیدونا رالے چی کم سیدونا دا اللہ سرا تعلق ساتی او دا اوامر و نواہی دی نو پکی رالے کنا چی او سرے وی چی دا خدای منم نو خدا و سرا ٹولر سرا لے کنا چی دا اغا حکم منم داغ امر و نهی منم چسی ویلی غطول منم تا دیزه که داسه اکلا بل داو چیک هغه وخت سره د مؤمنانو او د کافرانو امتیاز داو چې کافران به وګوري توحید نه مانه او قیامت بس د کافرانو ښکارا د دوی پتوخه توحید او قیامت ولي دا د عقل نبارو اغيوي چې موږ عقل دا نمنې چې د ټولي دنیا د ټولي دنیا تصرف دی او ذات کوي اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء دا موږ نه ونو او د اخرت نه خو بالکل انکار وکړه چې دا چاوي چې خاوري شي او اډوکی شي او رک شي نو بیا به ژوند کیږي ذلک رجعهم بعید دا ویډیر لري خبره نو بس چې چا به دا دوه خبرې منلې هغه مسلمانو چې چا به نه منلې نو هغه به کافرو قران ذکر ادواله وای دي چې موږ ایمان راوړې په الله باندې او پرد دا خیرت بانده وما هم بی مومنین اللہوی دی زر مومنان دیگورا بای روڑا با ما هم بی مومنین زر مومنان دارا دیولی وکو زکا چی منگووی چی ایمان دو سی دو ندی اقرار باللسان او تصدیق بالقلب او د دې صرف په جبه اقرار او په دل کې تصدیق نو بس په جبه وی چې آمنا بالله وبالیوم الاخر بس ایمان خو دې څنګه شوې ده دیو جن کوم خلکو چې ویلی چې بس اقرار تاجت ته او تصدیق تاجت نشتا دام یو دلته رښوی ده په پیرا کو باطلو کې ها کرامیو ته وی چاغي اقرار کواو نور جت نشته دي بس اقرار کوا چې مونږ ایمان راوړې په الله پر د آخرت باندې دغه مسلمان دي الله رب العزت وی چې دار سه مسلمان دي و ما هم دغه ایمان تر نشته به مؤمنین خان اوس عیوب او خباثات شروع کوي خان نو ول خباثات ده دي یخادعون الله والذین آمنوا سوالو چې دا دې ځکه څه مطلب دی چې موږ ایمان راوړې په الله پر د آخرت باندې داسې لوي جواب راغی چې یو حاضرون الله دا ټکی کوي کنه ها په خپل خیال کې دی وی چې بس موږ په جواب باندې وی نو الله خوشاله شي او دړه حال کوه ته نه دی معلومه دا ظالمان چې د زړه نه خوځه مونږ څوک نه دی خبر زکه وی چې مونږ الله سره ګور داسې سیاست کوخه چې بس په جبه باندې وایو نو بس کامیاب شو او زمونږ ارسو مونږ ته افریشي دا به وي کنه څنګه دې منافقانو په دې جبه باندې زمره د دنیا سیدونه حاصل کړو چې وی وی چې امنا بالله وبالیوم الاخر ها ولي مؤمنانو سرال ازادي شو مسلمانان وتویل شو په جماعتونو کې په منځونو کې او په ارزو کې شریک شو په غنیمتونو کې برخې وشوي هدي منافقان ګور دې د خلیفہ دې اقرار کې دومره کمال غي ته حاصل شي ها مسلمانانو سره رشتی و مشوی او د قتل و قتال نوم بچ شو چوئی چا بوئی چی را دی منافقانو سر پا ام پا کار دی چی توری ور پس راوالو نبی علیہ السلام اینا یا با خلق وی چی خپل مرگری قتلی دا خوزم مرگری دوم را فیدا پدی اقرار لسانی و تا دوم را فیدا و رسیدا دیو په دې ډیر خوشاله وه چې وګوره کنه زمونږه خبرې څومره کار وکړو چې موږ یې چا مننه بالله وبالیوم الاخر وګوره څومره کار وشو دا خوشحاله او وی چې الله زمونږ دلونه نه ده خبر ها نو بالکل الله او بنده یو شان ګڼل لکه بنده ته چې ته په دې جبس اوې اواز وکشي او ستاسو قدر او عزت او ستاسو صفات او چې لکه ته هم ته نه معلوم ته خو ډیر روخيار او ته ډیر تجربه کار او نو دی وی چې الله سره مونږ داسې دوکا کو ها زکه چې الله رب العزت خون توبه توبه او هو خادعهم سوره النساء کې راغلی و کنه 142 کې چې الله سره څنګه دوکا کوي هغه دوکې نه کوي خو چې دې سکار کوي نو الله ته اجازه ورکوي بس کوي نو بس دی پدی باندې وی چې ګور الله کا خبر وي زمونږ دلونه نو مونږ له وسه شي نو را کړو مونږ به ډیر ذلیل کړیو مونږ چې دا مونږ سکو هغه نه خبر نو زمونږ دا ډیر خبرې پاغه باندې چلیږي کنه چلیږي کنه یو خادعون الله پدی باندې په ظاهر کې سوال او چې الله سره خود وکړ نه کیږي زکه د خدا سمانا ده بیزاوی وی اگی خدا ستا وی اصرار الشر و اظهار الخیر اظهار الخیر و اصرار الشر چی پخلی باین ده خیر خبری که چی همون که مسلمانان وی همون که گورو کلیمه ویلی ده همون که پیغمبر سر مرگریشی وی آو اللہ همون که جنتو نرا که ده او زلکی شر دی شر دی دی توی خدا نو دا خو مونگ سر او بنیانو سر کی کن مونگ دا اظهار الخیر تا گورو دا اصرار الشر نخو نیو خبر کن اللہ پارس پوئی گی نو اغسر سنگا دوکا کئی نو جواب دار چی پخپل خیال کی داو سر دیخوا دی ٹگی کئی دا اللہ سر پخپل خیال کی دار دی خیال دی الله سره ټکی نکیږي او قرطبی بل معنا کوي یخادعون الله کی چاګه کې دغه ناړو څوک بار کیږي نه ښه هر زمانه کې هغه وی چې ان تعمل لله وتطلب غيره عمل داس کې او خلق ته داس دان ښکار کوي چې دا الله رضا کوما ته دا الله بندگی کوما ته دا الله د دین خدمت کوما هی تعمل لله فارز منډه دې د پاره وي چې الله رضا کوما او تطلب غيره مطلب دې بل څه دي مطلب دې بل څه دي ښا دا ډیر خلق دې په دنیا کې منځونه دې د پاره کوي چې د بارنا حساب راشي وتطلب غيره علمنا او تدریسنا او ای د دې د پاره کوي چې د خلقونه ټولونه وکي تعمل لله وتطلب غيره قرطبي وي سمرق د کمال خبره کړی دا اته مخاداوي د دې نن سو خلاص شته هر کم خلق و دینه باري چکم د دین په نوم باندې ځان سمبالي او ځان پوره کوي او دنیا را جمع کوي نو ټول په دې کې رالو چې حاضرون الله بل معنا دا تقدیر و ترباسي چې الله سره دوکه نه کوي خاصل څنګه یو حاضرون رسول الله الله د پیغمبر سره دوکي کوي دا خو ډیره بهتره معنا زکوه چې هو په اشکال د پښو الله په ذات باندې چې اشکال او ختم شو بل دا چې رد شو په بریلیانو باندې ولي هغه پیغمبر غیبدان دی چې سو غیبدان یې سره ټکی کیږي نه نو چې یو حاضرون رسول الله یې نو بس پتہ ولګید پیغمبر سره ځکه کوي مؤمنانو سره ځکه کوي چې هغه ته څه پته ده د غیبو ادي و سره دا ټکی ټوري او دوکي او سیاست کوي کنه تګی کوي دا الله د پیغمبر سره او د مؤمنانو سره نو په تاول کې دا چې پیغمبر غیب دان دی ناولیا غیب دان دی والذین آمنوا سوک دی صحابه کرام وما یخدعون الا انفسهم تکی نشی کولے مگر خپل ځانو نصر اولی زکر دی انجام با پدی رازی تاکا خبر دا کنخا هر جبا کدا یو مطل مشعور دی کنا قرآن امیلی چلا حیق المکر سیئو الا بی اہلی چی سوک بلتا چل جوڑی پخپلا پک راوکی سوک بلتا کوئی کنی پخپلا پک وردی چاہ کن را چاہ در تر پیش پرسی بانو موی خواه کوئی چاہ کن را چاہ در پیش چاہ جو کوئی ایک نست دنمو اگل او مخیل راضیو خواه اما یخدعون اللہ انفسهم زان سر اٹکی کہے ہوئی خواه اید یوسف اما اشعرون دو گورا اما ام بی مومنین یو یو خادعون ادوا اما اشعرون دری ولی سوال پیدا شو چې ځان سره څوک ټکی کوي هر سړی چې سار پاسي نو ځان لپاره خیر ګوري ټکی خو نه کوي نو الله وی او ما شعورون الی چې روغی کنه نو چې لیونی هغه به ځان له څه خیر ګوري ښا دیږي خو شعورم نشته او ما شعورون شعور خو په سارو کې شته شعور څه ته وی ظاهری علم د حواسو ته پسترگو لیدل پا غوگونو آوریدل پا دیوان نو که یو ساروی ده خوچی آپل زنده سروی نی نو تختی تینا آپل سمندروی نی نو پا مندر آتختی تینا ہوئی کنا شعور پکشتا ادی دی پا وردانگی خوا نو دا وجه داری چی دی که شعور نشتا دانا لیاکی کنا سلورم فی قلوب مرضن بیمار دی کنا از دلو بیمار دی دہری او علت تی دبل لپارخا چی دا شعور پکی ولی نشتا دا دکا نشتا ری چی شعور دپارا اللہ دلو پیدا کرے دا مخی ذکر شو او دلو نددی صحیح ندی کنا دلو نددی که مرض دے مرضن نکی رہ را اوڑی دا او نکی را اکا پلا مانا کی لکا ہو دن کی چکم مانا و بی حدا و بی انتہا نکی را دلالت کی پا عموم ار قسم مرض دے پکی چی سنگا وی خواہ اگور تقدیم تاخیر کرے دیں دیتا ہو گورا بولی ڈاکٹر والا چک اپ کاؤ نظاہری بدنی والا کوتا چی سلاس اخپاس سراس ننا دا مکو پی قلوبهم نو روغ موټتي او بیماری ټوله په زړونو کې دا غوړې ښا خاص په زړونو کې بیماری ده ډېر غټه بیماری ده ښا مرض قرآن ذکر کړې سو قسمه یو خو مرض حقیقی ده ښا هغه یو ځل سورۃ شعراء کې 80 آیاتو چې ابراهیم علیه السلام بیان کړي نوې چې ویزا مرض تو په هو یشپین کل آجید بیمار شمنو اللہ زمان علاج کئی تو ڈاکٹر لنا زمان دقی تحقیقی مرض ہوئی خوا انور امراض طول مجازی دی خوا کمو شکتا مرض ہوئی شکتا صورت انفال کے راغلی غن چاس کے یو کم پندوس کے ویدی قول المنافقون والذین فی قلوب مرضن زلو کی شک دی کنا خواه شک تی مرض بیلی خواه دویم دی حب الکفار کافرانو سر محبت گورو دی خلق سمرا خواق دی خواه ولی دی محبت علامی او دلائل خکار دی داغی پشان لباس طول بربن داغی پشان خوراک ناغی بشان مکان ناغی جبه دیر خواخه دا محبت دا کافران سرنه سورت مائده کی وی 56 52 کی چل لامن اکڑا چو یهود و نسوارا و سر محبت مکوه گوری نور پسی وی فتر اللذین فی قلوبهم مرضن یسارعون فیهم تبا وینی پسترگو وینی بے اگا کسان چی بیمار دیم سکی یسارعون فیهم منڈی وی دیتا تو گورو تو سمرا خلق دی چاشمار دی دا مرض دی محبت دی کفار سرخا فی قلوبهم مرضن اگی تمنڈی وی کنخا ادریم دے حب النساء دا ډیر غټ مرض دی. سورۃ احزاب کې راغلیو شپیتم آیات کې یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. تاسو چاته نرمه خبرو نه کوي ګوري ولي بیمار خلق شته کنه هغه بس نور ته ماسره پیدا کی هغه څه دي په قلوب مرض حب النساء داګه 60 نمبر نه نو 32 وای دا نمبر کې لګ دا او سلورم دے التولی اعراض دا پیغمبرنا محلول دا پیغمبرنا دا سورت نور کی راغلیو 50 نمبرو چی گورم منافقان تا شیخ کاربوی آمننا باللہ وبالرسول واتوانا ثم تولا فریق منهم وهم معرضون وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ تَذِي پزړونو کې دا مرض دی اعراض پیغمبر نو د قران نه دا مرضونه دي نو ها و دلته کې کم یو مرض دی تر دلته کې اړ یو مرض کې دي شي ښا تذي پزړونو کې مرض دی نو شک دي دا مو ویل شي دې په ځنونو کې مرض دې نو محبت کافرانو سره دې دې په ځنونو کې مرض دې نو اعراض دې د قران او سنت نه دا ټول پکې راځي ها وزادهم الله ومرضان کله چې مرض پکې دې او دې علاج نه کوي نو پس الله زیاتې مرض دې څکه علاج نه کوي کنه ها امرت زیاتی الله دلته وګوره نسبت الله ته چې شوي دي نو تاسو شوي دي خلقن یو معنا او عدلن عدلن شوي دي کوم کې چې ختم الله او کې شو ولې کشاف وای چې فزادهم الله وسمان کلما زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصرتن وتبسطن في البلاد چې څومره الله پیغمبر له مدد ورکي ملکونه له فتح کوي ونقسم من اطراف الارض او د شرک او کفر زمکه کمي نو ازدادوا حسدا وعداوه د دې وسره حسد دياتي چې ولې تمره ترقي وکړه دا دومره ولې مخکې لاړو فزادهم الله ومرضوا نو دا خو الله زیاتی کو اصل کې دا کارونه الله کوي نو ځکه هغه ته نسبت کیږي ها یوا اته هم دا دی چې مجرم له سزا ورکه کنه مجرم له سزا ورکول عدل دی که ظلم دی عدل دی نو مخکې الله دې ځکه زړونه بند کړو چې سزا یې ولا ورکول کنه دا دا مجرم سزا وکړه ناری وی ګور الله زیاتې کوي الله وینا زه انصاف کوم مجرم له سزا ورکوم عدل ته کی دیوم پیغمبر سره به دشمنی زیاتې دا او دا حسد او بغض نو بس الله ولا سزا ورکړه مجرم به سزا ورکه فزادو الله مرضا ها وګوردا دنیا کې دا ولهم عذاب الیم او خاص عزیز پر عذاب دې دردناک ولی بما كانوا یکذبون زکا چې دې دروغ وی اسی وی آمنا بالله وبالیوم الاخر دروغ وی لګور نګور دا پینځم شخه بما كانوا یکذبون عیب ندی او سوال پیدا شو چیرې د دې خو اصلاح کول غواړي او زه چې لور شو وفادو ان نصیحت وتوکو چې منافقان دا کارونه مکوي او اصلاح نو اصلاح کې دوه خبرې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نو اکثر خلق امر بالمعروف مخکې کوي حضرت قرآن نه دی مخکې کړی حضرت نهی عن المنکر مخکې کړی ښا پیدا قیل لهم کل چوی لچی دیتا پا نصیت کی لا تفسدو فی الارضیم چگو را فساد مکوی پا دمکا کی لا تفسدو فی الارضیم فساد مکوی پا نخوا دا نحی ولی مخ ککڑا گو را دیکی دا قرآن کمال لے دا زکا چوی داغی مرض علاج بکی چراغلی دا دا قرآن قیده دا خواه اچه نئی راغلی نو سوشی علاج که نگور دا فساد پدی کی موجودو کنا دی منافقانو کی دا فساد موجودو نئی پری خودو نو قرآن ذکر مخ که خواه انور دا منز و دس و دا خورد بکیو کنا خواه دا معروفاتو پابندی پکیوا و دا منکراتو پکی نوا دا قیده دا چکچا کی کم مرض موجودی پساد نو آبا لری کہه کنا خان حدی کی موجودو نو دے زکا مخ کی کو نحی عن المنکر یا زکا مخ کی کلا خان پساد ستا ہوئی یا تفسدو فی الارضی نو گورا پساد یو فصل و نسل حلاکول دا یو پساد دے دا سورہ بقرہ کی 206 آیات چې دا غس یو مفسد یې ذکر کړی دی چې هغه خلق راغی نصیحت او تکاو پیدا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم نصیحت او توشو چې خدای نه ويریګه دا کار مکوا فساد مکوا یهلک الحرث والنسل اصلنا نسلنا تباکه مکوا والله لا يحب المفسدين لا فساد ایو فساد داري دویم فساد سوانا تخریب البلاد او تعذيب العباد دلوی فساد او ابادر وانول او خلق العذابنا صداگان ورکول دا لوی فساد دی دا سورة نمل کی براشی 34 آیات کی خواه چی بلقیس وی چی تا خبری ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوها او کنا بادشان چی راشی بکل اگی خوار سروانی بیا خواه تخریب البلاد او تعذیب العباد دا لوی فساد دی افسدوها وجعلوا عزت اهلها عزلها درین فساد ستوی دعوت الى الشرک سورة اعراب کے 54 آیاتو اگر دعا گانو غزیو کنا ادعو ربکم تضرعا و خفیہ انہو لا احب المعتدین اے خلقو توحید امنے توحید امنے ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها چه اصلاح وشو توحید خور شو نو فساد مکوی په دعوت الی شرک سره دغه دی کنه د توحید مقابله کې صحیح شرک نو لا تفسدو بل از بعد اصلاح ودو خوف و طمع ورود او یو بل فساد دی هغه دی سورۃ البقره کې 220 غالبا هغه احکام چې ذکر کړي د تدبیر المنزل نباغی کی پنزم حکم اصلاح الیتاما تاو کرنا یسئلونک عن الیتاما قل اصلاح اللہم خیر و انتو خالتوم پا اخوانکم ہاں واللہ یعلم المفسد من المصلح ولی اللہ مفسدم پی جنی امصلحم پی جنی مفسد سوک دے چیتی مال خوری ا مصلح سوک دے چې د مال حفاظت یې کوي دا فسادونه دي کله چې ویل شي دي ته چې فسادونه مکوي مده خلقو فسلونه او نسلونه علا کوي موذانه روانه وي ظلمونه کوي مده یتیمانانو مالونه خوره او مشرکونه خوره وي په خلقو کې مکوي مکوي قالو ذی سوی انما نحن مصلحون ګوروتا جواب ته وګورا بشک وي مونږه خو اصلاح کو انما نحن مصلحون مونږ دا تنظیم سره جوړ کړي دا خو مونږ د دې لپاره جوړ کړي چې د خلکو اصلاح وکړو نو دومره کلمات راجم اکلو دو تاکیدو انما نحنو مصلحون صفت ذکر کو چی دو من خوب الکار نشتا من خوار سو پریخی دیتا چی من بدا خلق و اصلاح کو ادو گورو دیتا دی من تا مفسدان وائی عجیب خلق دے یارو روی کتا دا خلق و اصلاح کئی نو سوک دی نپری دی چی اجرا کی کینی کنا ایو خپا پا بلا واری کنا نو یرا دا سی دمانی تا پاتی شو چطو با دا خلق و اصلاح که و خلق بوی دے پساد کئی ایو خو دا ایتا دا گور دا ظالمان علکو ایتا پا پساد و پا اصلاح تا پوی جنی تا قبل پی جنی تا جماعت پی جنی تا دی شکل تاو گورا تا تا گورا و اصلاح تا گورا دا سی خلق دخوا او دا د هغه زمانی نه راغلی ګوروی مونږه د دې پر تنظیم جوړ کړل دي خرچې هم کړی دي او په کلو باندې ګرځو په باندو باندې ګرځو او د خلکو اصلاح کوو او ګوروی دا فساد کوي انما نحن مصلحون دا معنا او په دې کې تعریض ده مؤمنانو ته او صحابه کرامو ته چې انما نحن سنو مونږه اصلاح کوو ادي یو فسادیان دغه د تو کار ته وای ها هغه دی فسادیان هغه دی چې چاته مشرکان وي او چرته بدعتیان وي او چرته زهریان وي دغه دی مونږ نه یو مونږ مصلحین یو تا مفسدین نه دی پیژندل وګوره تعریض دی په دې کې مفسرین وي چې صحابه ته نسبت وکړه الا خبردار وګوره الا ذکر راغه ها چې په دې خلق ډیر دوک کیږي توبه توبه او کنه دا خلک قصد په دې غوړ روان دي بس و چې څوک څه شي جوړ کی نو جوړ دنیا په ور روان دي ها تو ګوره اټول باطل پرستو امشریکان او دا خلک ها او خلک صفاتونه کوي و یاره سیلانې دي کنه سیلانې زبردست خوراک ور کوي چهر زې ګور نو خلک لګیای زبردست کار کوي میره اللاوی علا انہم المفسدونہا یہ خلقو زان پوکے گورے او پو خوب کی پرادے ویخشے گورے نو علا سر خلق را ویخکو تکت منافقانو خبر دیرا توبہ توبہ خطرناک دا خا زہریل دا خبردار دا منافقان چی دی هم المفسدون ام دی فساد کون کی دی بل سوکنا دی خو زان په اصلاح پورې منحصر کړو الله وینا ته په فساد کې پروتي تاکہ بل سنشتا بید فساد نخا اقسی جواب ورکو تا جواب ترکی با ترکی چی اگی سنگویلیو نا اقسی جواب ورکو امتی فساد کون کی دی خوا علای راوڑو دا دا انما پا مقابل لکی انہم یا راوڑو دا نحنو پا مقابل لکی او هم المفسدون دا مصلحون پا مقابل لکی دا اگا فساد کون کی دی خوا نو سوال پیدا شو چی دا دیو تا اصلاح ولی وی چی او صلی فساد کی نو اداویلی شی چی دا اصلاح کوما اللہ یو لیکن لا شعرون او داویلی شی خو اللہ چی پوئی گی کنا دی خو نپوئی گی دی خو اصلاح فساد تا اصلاح ہوئی گرو تا دغا حلق دی سنگ چی آغا وقت کی ان دقا سی دی وقت کی دیکھا نن چی سمرتن دیونے جوڑ شوی دی دا غی مین خبر دادا چی دادا خلقو دا اختلافات یو جگڑی دی دا مولانو یو یو تا کافر ہوئی بل بل تا کافر ہوئی یردا خو لری کول واری دی خو پا یو دیرا جمع کول واری پا یو پلیٹ پارم باندی ادرول واری دا سا جگڑی دی دا دی دا مطلب دی اللہ ذکوی ولیکن اللہ شعرون تا پس پوئی گی تا اصلاح ستو ہے پساد ستو ہے تا خو پساد جوڑا ہے تک آغا وقت کی بخلق ہوئی چی یرا دا روغ پکار دا خوا دا چا دا نبی علیہ السلام او دا ابو جہل دا روغ بسنگا کہے دا خواست نکی خویاب او دا ابو جہل خپل کار پریدی چی بس زمانی دا شرک نتو بی نو روغ او شو کن دا حضرت عمر او دا علی او دا عثمان او سمر چی او دا ٹولو شرک نتو بویستنو دې دې عمره شي کنه کنه دې په دې تمه چې پیغمبر بخ په خبره فریدي نه توبه توبه دا نن خلق په دې ټانګ کې دی ښا دی وی چې دا موحدین لګ دي دې خپل توبه او اذکار نه واپس شي وس روح ابو شي وي نه الله یې رح شعور در کې نشتن ولیکن لا شعور نه پوي فساد ته اسلاوي چې څوک فساد ته اسلاوي هغه پويږي هغه کې شعور نه دویم دعوت امر بالمعروف کلا چی ویلی شی دیتا چی ایمان راوڑے دعوت یا ولور ککنا داغی قانون خوا قانون دادے چی اول د انسان د پار ضرورت دا سدے دفع الضر ری چی مرض تی نلری شی خطرہ تی نلری شی دشمن تی نلری شی چ امن راشی نو بیا بنا فارازی جلب النفع نو دفع الضر مخکده او جلب النفع رستو دا ځکه امر بالمعروف یا رستو کو کله چې ویل شي دیتا ثقيله قيله ولي روري تر دې ته پارا چیرې دا چاوته وي چې فساد مکوي دا چاوته وي چې ایمان راوړي وی هر چاوته وي دا مجهول از عموم دا پار راگ لے خواه داو که توا توا آیا ای که عرصو کنو ستلی شپی چه خلق دا کار مکوه دا کار مکوه طول دنیا اگه وراغ پل کار ننخبری دا دا عموم دا پار راگ مجهول دی دا پار راگ ناگی وی چه منگا خو ایمان راوڑه دے نور ایمان سنگی منگا ندیوی دی چه امن نابی اللہ و بالیوم الاخرین نالاوی نا منافقت اغی ایمان اغا دا گڑن اغی ایمان اغا مغشوش ننا کما من الناس سنگ چی ایمان راوڑے دی خلقو دس ایمان راوڑے صحابہ و شان لے پکی امام راضی ہوئی ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا عن النفاق دس ایمان اللہ وارد چاگی کہ اخلاصی و منافقت پکی نہیں ورے اغا ایمان اللہ قبلی کما اغا ایمان دا صحابہ کرام دے الناس کے علی فلام عہدی دی امرت پدی سر معہود خلق دے خوا صحابہ کرام دس ایمان اللہ ایمان تا قبول لے دے ذکر ہوئی چل تاغی تعریض کرے ہو کہنا خوا اللہ داغی جواب کو نقالو وائی دی انو امینو دا خبر پڑے ربدہ ہو لگی دا خوا انو امینو ہاں مونږ ایمان راوړو کما من الصفحاء چې څنګه ایمان راوړې دی بي وقف خلق ورته او قلاو ته صفحاء وي او قلاو ته صفحاء وي په دنیا کې خو عقل من صحابه کرام او دی وی دا صفحاء دي کما من الصفحاء الله جواب ورکی الا خبردار انهم دا منافقان چی دی هم الصفحاء دی بی وقف دی دی خمقلی دی بی عقل دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی نپوئی گی اور دا مخ کی خبر دازو ہی چاہا اگر که تعمل و فکر تا ضرورت نو خوا فساد و اصلاح ارسوک پی جنی یو ما شم نتا پوسو کا اگر بم دتا ہوئی چی اصلاح دیتا ہوئی فساد دیتا ہوئی خوا ناگی که بے لا شعرون راوڑا خوا ولیکن دا تاری تائین ارزوک نشی کولے چی اقل مند او غیر اقل مند دا ارزوک نپی جنی نسکا دی سر لا یعلمون ہوئی چی گورے دا دا علماء کار دا ادی کی علم نشتا دی پس پوئی دی که تمام اغا خلق را گئی چنن پا صحابه کرامو پس لکیا دی او دیر بدوتا گوری او دیر غلطوتا گوری او امری کی نداغی پا غیبت باندی چی دا کاری کرده دا کاری کرده نو خویز اغا خلق یا کنا چی غیبا صحابو تا صفحاوی اتاسو تم صفحاوی اتاسو دا غیب پرخت شو ولیکن لا یعلمون فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا دام اقا خبر دا بیا معات کرها چاویلیو چو من الناس من يقول آمنا بالله و بالیوم الاخر بیا ولی معات کردی تو تقرار ہوئی نا تقرار نده تقرار اگر توی چی فیده جدیده پکنی دی که فیده جدیده شتکنا اصدا اگا اجمال و تفصیل اگه خبره که اجمالو چه بیا مننا بالله و بالیوم الاخره سنگا چیره دا خبره دی کم وقت کرده دا چه مننا بالله و بالیوم الاخره ده کم زه که کرده دا چه مننا بالله و بالیوم الاخره دا دی وقت کمو دا دی زه کمو دا خو پتا نو لگی دلی دل تا دی آیات که ہوئی که نخوا دی آیات که ہوئی چه دا دی وقتو داز چکل دی ملاقاتو کی مومنانو سرا صحابه کرامو سر راشیم نوائی آمنا اگی خوش حالی کن خوا چی مونگا خوی مان راوڑ دی وی خوش دتا پو پلاشتک کی من غخت دی آمنا مونگا ایمان راوڑ دی وی خوا تا دی دغا وقت کی وی اگی خوش حالی خوا ار وقت کی نوائی کنی رست را دی بیا چی خپلو مرگرو سر شغاق او اخکدان نی خواه ویزا خلاو او کل چی لار شی جدا شی لا شیاتوی نیم اخپلو مشرانو شیطانانو سر قالو نوائی انا معاکم گورو تا ایمون خستاسو مرگریو انا معاکم داو تولی وی زکا دی بلار دا ساده گونتی خواه دا پی تجربه گونتی نو حضرت عمر سره بناستو او بکر سره ولي د موحدینو خبره خوري رخوان کوي کنه موحد سره یقین به وشه ډوډۍ یې نه کنه نو دې بچی سره کیناستن بیا وته پاسې ځنه ناری وته نه معلومات کولو ای رګه تاسو مشران سو یوس هغه څنګه چل کیږي کنه دې و سره کیناستو خبری مبری ویسی نو چی را بلو واپسو نو دا خپل مشران با تا غصه شویو خواه دی با تا غصه شویو چه لکه تال تا که دا میرا خواه اکه دا پختنو با تا کندلو کلو خواه چه لتا که سلط لیوی نو چی دی پوی چی وی مشران خو غصه شوی دی نو اینا اینا معاکم من خستاسو مر کریو من خو ایمان ندر آوڑه مون خدا ابو بکر او عمر مرگری نیو انا معاکم مون خستاسو مرگری ناغی و تاوی سنگ دا مون مرگری لتاو خواکی نیو ناستو اول تک ډک نشوي چې د کجوري در کولې وي کجوري خو د اخلاص کړې نو وینا انما نحن مستهزئون دا خو مونږ غوي سره غب شپ لګاو دا خو مونږ غوي پر ټوک کولې چې ګنځي به وای چې د دې هم زمون ورګري شو ا چې مونږ رالو نو زوسه زمون سورې بم نویني ښا دا ګرد ظالمان انما نحن مصدی ازان خلاص کنو کنی غی خو بوالیو ټکولی به وخا ای به شک مونږه ټوکی کون کیو په دې مؤمنانو پورې او دې ته چې د توحید نو مخله کړ دې ډیر خوشحالي وسم دا چالاک شتخه ایو مشرکو د چا دړه نه څه خبري ا چې تاسو رکینی نو ای خپل بچنګ کیو یا رخو هر وی چې دې زه تراشم ډیر خوشاله شم ا زاس کولاو زیدی د بند پکړه خوشاله شي ا او یا رخو زما دې قران ته ډیر لکیږي خو اخر سره نشته نو او چې داسې دا قران وال خلق وینم نو ډیر خپه شم او دلونه خدای خبرستانه خبري وباسي ښا دا اوس مشته ده نه چې واځي هغه وخت کیو ښا انما نحن مستهزئون دا خو موږ دی پر ټوکی کو ښا وګوره دا وګوره شماره کنا ها وما هم بمؤمنین یو یخادعون دوا او ما یشعرون دری فی قلوبهم مرض سلور بما کانوا یکذبون پینځو او لا تفسدوا فی الارض شپگو هم المفسدون و ولیکن لا یشعرون اتو او انهم هم السفهاء نهو ولیکن لا یعلمون لسو اذا لقوا الذین آمنوا یو لسو انا معکم دولسو مستهزئون زیار لسو ارستوی فی تغیانیم یا مهون سوار لسو در دیعی بنا دی کنی چه قرآن شماری خواه منافقان دازی خواه اللہ یستهزئ بهم و یمدهم فی تغیانیم یا مهون اللہ بس داور کی در توق دیل ران یستهزئ اوی داغی در پا مشاکلت توجی نراؤڑ خواه او بل با کی دا اشاره دا چ بالکل جدی سویلی دی اق صدا زیاته و نه کوي او جدی کوم ټوکې کړی دی نو اق صدا به الله دی لور کوي ها الله یستهزئ بهم کله او لفظ راشی اس ظاهر کې د متشابهات نه غو نه د متشابهات نه نه ده ځکه د دې معنی کې دې شی مجازن استهزاء او د استهزاء سزا دا یو بل سره لازم ملزوم دي کنه ها نو ذکر دے استهزاء دے او مراد تے نہ استهزاء سزا دا ہا دا نسبت اللہ تکی کنا سزا گان اللہ ور کئی کنا ہا اللہ و سزا ور کی دٹو قدیل ر و یمتم فی طغیانہم یعمہون دے خویا تفسیر دے کیا ٹوکے سنگ سزا ور کئی داسی یمتہم گورا زیاتی دی لره په دې خپل سرکشه کې په داسې حال کې چې حیران او پریشان دي یمدهم زیاتی دی لره ترقی ورکی دی لره په دې خپل سرکشه کې نو دا یعمهون ځان له جمله ده در حال دینه دا ترقی ولې څنګه ورکی پدا سے حال کی چیزی نپوئی گیا مہون دی دا استرگی دا بدن سکے چیز زراغ استرگی ہے رندی دی یو عمدہ یو عمدہ نو عمد استرگو رنوالی توی یو عمدہ زراغ رنوالی توی پدا سے حال کی معتدلہ و بلشان ترکیب کرے اگی خو بد خپل عقیدې د پارار څه کوي ښا دا په توغیانې هم یې ته ندی په لراوړې ښا وی د دې د یمدوم سره تعلق نشته ولی نه نوې زادا سي په توغیانې هم یا ماون دې په دې خپل سرکشه کې حیران او پریشان دي دا ولی دا متهمیت ولی جدا کو ځکه دا غي عقیده ده چې الله بد کار نه کوي او الله به کار نه کوي په الله باندې وی اصلح لازم ده د بنده د پاره چې الله به د بنده د پاره خګوري او بد بنه ګوري اچې یمدهم کې ته وای چې ترقی ولا ورکړه په توغیان کې خو په ټوکړو ګور دلته هم دا ویلو الته هم ویلو ختم الله او کې تحریف کړو چې دا نوې چې الله ولا په ځل باندې اوس مهر لګونه نه توبه توبه وځ دا ګوره دا خو بنده سره زیاتې دي ها نو ایتو سمانا کې ګورای دا وی ختم الله اخرت تبوزی وی الله وزیل په قیامت کې مهر لګی او دلیل ولې سورۃ یاسین آیات پیش کړي چې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم دا وګورئ تا دا خپل غرض د پردی دومره تکلفات کوي ها او دلته هم دا تکلف کړي دي چې یوم دوهم باغی سره نه لګي توغیان سره باندې نه لګي ځکه په الله باندې اصلاح لازم دي موږ وایو موږ سره لګو ځکه دا ستاسو عقیده ده ها الله چې څو خې نو هغه کوي څو صلی الله باندې کنټرول کوي ها حضور ده چې دې مدهم معنا څوک کوي مهلت څنګه صحیح نه ده حضرت شیخ ویلو چې دا د معتزله عمر ګرځي ده دا خو هغه وی و یمدهم مهلت ورکی دی لره محتلق مهلت خو خو کار دی نو بس او یامهون فی طغیانم یامهون آپا لکی زدینا نظان لحظ کار سم کنو خواه نظر که مونگ بدا مانا کهو چه اللہ زیادی دی لرا پدی خپل اثر کشے کی حیران و پریشان ادا مانا دی امدهم با صورت مریم کی او دی کی راشی بیا خواه صورت انعام کی ام 110 آیاتو چه و نظرهم فی طغیانم یامهون حکم ذات دنیا کی اولائک الذین اشتروا الضلالت بالهدى سورہ صفتونه ذکر شو بس وای وچ دا سوارلس صفتونه والا وای بونه والا چې دی اولائک دا خلق دی چې وای غستا گمراهی په بدله د هدایت کې نشتروا الضلالت بالهدى وای غستا گمراهی په بدله د هدایت کې ګوره اشتراسته وای شی اغستل پیسې ورکول او سامان اغستل دې ته اشتراو دلته دا معنا بالکل نه صحیح کی دلته بس خپل معنا نه صحیح کی ولې سدي دلته سدي قیمت نشتا سامان نشتا نو څنګه دې اشترا معنا کې ضلالت خو سامان نه دي او هدایت خو پیسې نه دي چې ته تبادل یو کنو نه نه نه ها دی اشترا سره دی خپل معنا سره دو سیدونه لازم دی ها کله چې اوسې سوک اخلي کنه په بازار کې په دکان کې نو سورا چیلکی چوری دو نمبر شیران کې او مالک ور زدانه چې زما خوښ شي نو زبې اخلم ځکه اکثر دکاندار خدای چې هغه ته کوم شی پاتې شوی سو کې تنه اخلي سو ګلرشینو یې داوالای داوال نو یې ځانه دم چې زما خوښ شینو زه واخلم ها یو پکې خوښوال لازم دی پاکستان کې ها خوښوال او بل پکې تبديل د خو زرشته کنه په اشتراک هو تبديل خامخاشته ته پیسې ورکې هغه تعالی سامان درکې دا دوه خبرې دا دواړه صحیح دي ها کدا معنا کې چې غوړې کو نوم صحیح ده کدا معنا کې چې بدلې کو نوم صحیح ده ها دغه خلق دې چې غوړې کو ولالته په هدایت باندې ها د دې ناګه اشکال موته چې له کدي سره هدایت کم زهو دا خو سر نه چې ګمراهي واسطه هدایت دې سره صحیح هدایت نو سو کوئی وینا حدیث کې نه راځي چې هر ماشوم په توحید پیدا کی هغه فطری هدایت و سره وکړه فطری ناغه ورکو حکم رہی واسطا اخوار چاله ورځی ښا نن غډیرو خلقو فطری هدایت ختم کړی دی گمراهی اغسته ده ښا اځم جواب دا کوي چې نه دا اوس چې مخکې وي چې آمنا بالله وبالیوم الاخر ښا دا هدایت وکنه څه وته هدایت وای نو اخو الله یما هم بمؤمنین ښا واسه د معترض د پاره یو دغه خله پی باندې کی ښا دور ازه نو رغی سره دغه څه هدایت ته ښا چې مونږ وی چې بدلې کو گمراهی په هدایت سره یا غره کړه گمراهی په هدایت سره زمانہ صحیح ښا هماره به حت تجارتوم کامیاب نشو تجارت دې تجارت کامیابی ندا مجاز دې کنا اصل کی نسبت دی تکیگی فما ربحو فی تجارتهم و نسبت تجارت تکیگی مجازن خوا ذکر سبب دیکن دا خلق چی کامیابی گی دست دو وجنا تجارت دو وجنا پس پیدا و نکلا سودمن نشو تجارت دیو ماکانو محتدین مچا باوی چیر خیر فی الحال خود دی گمراہ دی و کخواری پیوشی کنا امینت و توشی کنا او دا سی لالچ ولور کې نو ونشي الله وینا او ما كانوا مهتدين ختم دي راتلونکي وخت په آرام دي کې د هدایت سو اصلاح نشته دی ښا سو سبب پکې نشته نو او دا مثالونه بیانې دوا او به تر زده چې دا اول مثال له مشرکین او مکه سره لګي ا دازم د منافقین او د مدینه سره لګي ځکه مخکې دوه قسمه تیر شو کنه ها ندی کې یو مشبا دی یو مشبا به دی مشبا خدا دې چې نبی علیہ السلام مکه کې زیار لسکا لتیر کړو مشرکانو سره او هر وخت به ته لګیا او دعوت به او تبلیغ به او توحید به هغه به ته تختې ته نو بس انجام دا شو چې زیار لسکا لتیر شو اذی یو نمانلا پیغمبر تینا لارو مدینی تا اذی بیا پا تیارو کی پری خودو رنا تی لارا او تیارو پاتشو خا دا مشبابی ہی سو شیده مشبابی ہی اگا خلق دے عرب خطول دا سیو کنا فرد عرب دادتو اسو مو چی اگی بیلڈنگو نا نخوا خی بنگلی نخوا خی اگی سارا کی گردی و خانو سارا او اغیط اپراتی دا اغیط دیرا خواخی خواه او ایداد عرب و عدد تی دا پخوانا چکل ابدا تی پیو سارا کی سامان کی خودا شپا بیتی رولا نور بی بلکو دا سلا او ایداد دو مطلب دا پارا که غریبان باو نور بی زکا بلکو چه عرب و با ور صحیح کو وی بی چهر داده جو اجزان را گلی مسافر را گلی علی دا تیلی دا غرا وخلی او دا سامان چه ولووسو وو گی تگی بی علی تاو دا غی عدتو خوا چه ور بیولی دو نو دا گمان بیراغ چه اجزان دی نو خلق وزید پارا مور بلو پور بلولو که دا غی سور پیدا وخوا او چه بازید پارا مالدار و خلق بلو چکله با جزانو چې ورولیدو وی وېره دا د جوړ څوک مالدار خلق راغله وی چې لول شو کس ډوډۍ او په دانی ور سره وی هغه ورته دا دته دا وی ښا نلاوی د دې پیغمبر مثال د دې مکی والو سره داسې دی لکه په سارا کې خلق یې سار شوی دی په تیار کې دی او څوک راشي او ور وته بلکی او غی خوشاله شي ارانا و توشی او د سمره خطرو نه بچ شي وګور یو خو د ګیډی کارو شي لوګې تند نه بچ شي بل دا د چې زند سر و مار لړم او شرم خو د دې سیدون نه بچ شي رانا خو د سیدون خو رانا نه تختی کنه ها سمره خطراتو نه بچ شو وګور په دې اور بلولو سره ما سړی وته وی چې دا اور ځان سره واخلې زه خو زما خپل ځان سره خپل رڼا وړمه دا واخلې. هغې وی چې زمونږ حاجت نشته بس هغه ته نه لاړو دی په تیار کې پاتې شو نو هغه خطرات په بیا واقعیا شو هغه لوګې تندې او هغه مار لړمه او هغه زنده سر او هغه هر څه پبیا څومره په خطرو کې رالو واقع شو. دغسې مثالو چې پیغمبر پاک راغې مکې والو ته دی په تیاره کې و رڼا یې ورته وکړه د قرآن مشال یې بل کو سوره زمانه او هغې د ډېرو خطرو نه بچ شو ښه ولې دې پوجا هغوی ګورئ د حرم الله په نعمتونه او دا هر څه د امنې وله ورکړو هر څه یې وله ورکړو خطراتو نه بچ شو که نه ښه پیغمبر ورته مینتونه وکړه دیارلس کاله چې دا واخلی زما پته نه لګي زه بند یم او چې سبا زما که بل ورځ زما دنیا نه او دا رڼا به تاسو سره پاتې شي هغې وی زمونږ حاجت نشته دی ښه بس مونږه حاجت نشته نه ته لاړه مدینې ته رڼا یې وړه هلته نو راوخوتو برکات هلته لاړو د قرآن برکات د منځونو برکات د دعوت برکات ای چې څه برکتونه نو مدینه کې پرېواته اما کم معظمه محرومه شوه امن ختم شو یاره راله لوګې تندې پیرالي ای وکاله داسې تیر کړیو چې ګرځې دبا نو وچی سرمنی به راټولولې هغه به یې شولې چې کوم دی بچا میخه خو نه وي چا به وخرېلې او پشم به پروتو پیردا سمې مې چی دي هغه به وړې ځان به یې شولې هغه به خوړې چې سم د ازمکه پاک کړې واخا دازمکه دار سنه پاک کړی و صبح صبح تاسو حالت پر دا اول مثال د دې دی ها مثلاً مثال د دې کافرانو د دې پیغمبر سره تاسو دې دا مشابه دی ها کما مثال الذی استوقد نارا په شان د هغه سړی چې بلې کور وعندهو نا سن دا و سریخه دا چې مې ځکه کړې چې دا و سره وې اسی ځان دې ور نه بل کړې خلق ته بل کړ بلې کور او خلق ور سره او چاغي ترنا او شو فلما ذات ما حوله کل چرنا او کړ دی ور چا پیر ددن او خلق خوشاله شو پرنا کې شو اپا امن کې شو خطرات نه لري شو ذهب الله بنورهم الله تنا خپل رڼا وړه ګورو ته چې تاسو یې نه خوښوئ او تاسو ورپورې ټوکې کوئ تاسو ورپورې استهزا کوئ او تاسو یې بې ادبي کوئ نو زه خپل نور ستاسو نه نو بوتله الله رڼا خپله بنورهم دا هغه بعد یاد ساتی ښه چې مخکې منافقانو په حق کې ویلو چې وما هم بمؤمنین څنګه ری کی ایمان زرا پاتې نشو ردی کی نور زرا پاتې نشو مکه بیا په تیار کې شو ارانات نه لاړ ها ور دی کی ښکارش کالو چې مخکې خو الله نور نه ذکر کړي ا سړې چراغ نو هغه سره خورو نارا نو په کار دل تداسي چې ذهب الله وبنارهم تاسو په کار چې هغه اورته نه وړو نه پور کې قیمتي شي پور کې دوه صفات دي یو صفات د کمال دي او بل د نقصان دي صفات د کمال څه دي رڼا ا صفات د نقصان څه دي ګوت او تورنځي کې چې پته پوشي نو الله تعالی د کمال غ صفات وړو رڼا ته وړا او ور وته پاتې شو سودي به کار کوي دي د ور نه نشي بچ کې دي ها نو بوت لاله رڼا د دینا او ور وته پرې خود او ترکهم پرې خود دی لرا فی ظلمات لا یبصرون پډیرو تیارو کیو تیار نه مونږ وی کنه ها لوګا تندا د دشمن خطرات ادا ټول پیرال برکات نه لاړو دی مکه کې وسمره برکات چې پیغمبر موجودو کنه او چې کوم عبادتونه به کول او کوم دعوت به ورکاو د دې خډیر برکات دي دا غي برکات په زید ظلمات رااله په ظلمات لا يبصرون دا چې هیڅ نه ویني ګور چې سورۃ النور کې راغلی او خپل لاس راوباسي غم نه ویني ښا په ظلمات لا يبصرون ښا دا مخ کې سره لګي ګور ال تعویلو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم درنا غزيونه خول بند کړ کنه ها درونه بند کړ سترګي بند کړ وګونه ولا بند کړل ها هزي تبو سنم اخلو دي له خو سنم نوم کی خو د غواړي وې دې نومونه دي کنه سمم بوکم نومیون د دې جوړ شنو ها اسمره مبالغه کړی ده سمانا سمن بکمن اومیون دی کان دی لانت دی چالا گان دی نا روغ موٹ دی وکو نوسرشتے استرگشتے اور ایدکئی لیدکئی ارسشتے او سرا او دق آیات نا چی پتا لگن توی چیز چی و سرا نشتا نا دیتا تشبیب علیغ وی کنا سمونگوی زیدن عدلن او قران ته هدن اوه دا مطلب شو کني په کار داسو دي په شان د کانو دي په شان د چاړه غانو دي په شان د لاندو دي هغه په شان په شان ته نری کو چې کاسم من کبوک من کاومین هغه ته نری کړو او حمل او کلمه شباب او شباب یی باندې زګ دې ته مبتدا مقدر ده هم سمن هم بوکمن هم یوم دا سیدونه ته جوړ شونه زګ دا مثال دا دا لومبی کافرانو سره ډیر خلګی ښا دلته کې بیا سوال پیدا شو شرک علاج یو کو ټیک سلا تلول کنه دا سرګو علاج کم دی کی او علاج یو کو نه خبر نشي نه لا وینا فهم لا يرجعون دینه خو کی دا یو معنا ده دینه واپس کی ایمان تا هغه زوړ ایمان تا چمخ کې وی چې اشتراط دلالت به له دا یو دا معنا له معنا په هم لري یون دې شرک نه نو واپس کیږي توبه نو باسي د رجوع دوه معنی دي ښا رجوع کول ایمان ته او قران ته او توبه استل له خپل شرک نه چې توبه توبه توبه دا معنا به تر ډیره ښکار ده ښا هم لارجعون دي له کفر او شرک نه نو واپس کیږي چې ایمان راوړي ښا دا مثال د هغې سره شو دا دویم مثال د منافقانو دی ښا چې پیغمبر لاړ مدینې ته نو هلته کې ورته دا خلق پیدا شو ګورو ته ایمان یې راوړو خوشحالي وکړو د پیغمبر صفتونه وکړو یي راجم شو ته مخه یې ولو نیوه اغا مومنانی وطا نو پری خودو خواه او صلاوی دا منافقانو حالو گورا چه خیر خیریت باو امن و امان باو جوڑ پیغمبر نو بچا پیرا ناستو او آغا مسجد نبوی که بناستو امال دار خلقو نو دا دیر خپاک صفائی سری کلی جامعی او دا بیا وستوی پیغمبر سر ویزان نزدی نزدی کهو خواه کچې کله به داسې خطره غونتی رااله د جهاد اواز به شو د انفاق اواز به شو یا چرته د هجرت کنه بیا منافقان نه ښکارېدل بالکل نه به مانځ کې ښکارېدل نه به ایس یواد کې ښکارېدل نه به دا ولې بس منافق هوې دي تا چ هغه د امن مرګره دي هغه د خوشاله مرګره دي هغه د ډیر مال او د ډیر خوراک او د ډیر پرشادونو د دې مرګره دي او یوم د اصل کوي ماته وګوري کسو چرتا ولی مای یا چرتا سنور سو د خوراک کا نماتوال وایخه اما ته وګوري د سخت په وخت کې आवाज نه کوي ها د سخت مرګره دې نیمه وي ها دا منافق حال الله رب العزت وی چې دا قران با بیانې ته په مسجد نبوي کې ادي ټول بناستو او پیغمبر وزي ته خطاب کو نو قران کې خوار قسم خبر راځي کله نو ټیک ده د صلات او زکات او د جنتونو د دې سونو نوم پکې عمر راځي او د جهاد نومو د انفاق نومو د دې پکې عمر راځي نو چې د دې د خوخي بیان باندې ډیر خوشاله آفرین بیا وای وي ښا او چې د دې د طبیعت خلاف پاو کنه نو یو بس حاضر پوګا واچو پیرا زما ساری بتکی چې وبې کوم ابل بس حاضر پوګا واچو چې ما باجی نه دراوړي ابل با روان ور لا وړ مجلس بخالی شو داسې خلک الله یزید او کسویب من السماء یا دا مثال ګورا او د پاره د تخیر دی چې ستاسو خلا کاغه مثال یو کدا مثالی د قران مثال پشان د باران دی ور باران تټیر نمونه غسته شي غیس ماتور واغه د آرام غ باران ښه چې زموکه په زرغونی کې او خلق په او صیب هغه توي چې غوبل جوړ شو زل راغه او طوفان راغه او خلق منډي وي ګړ ګوړي پکې غره پروبي وي دې ته صیب وي ښا نو د قران مثال کوم دا دې سره ګړ ګړشته کنه ښا پشان داغه باران د اسمان نه بارانم د اسمان نه او قرانم د اسمان نه ښا باران کی امدادری سیدو نزی فیه ظلماتن ورادن وبرق چی باقی کی تیاری امشتدیم باران کڑی را تیاری ولی دو وریدی تیاری دو دی باران خپل تیاری دا سنو اکو بیا شپی نو بیا خوڑی را تیاری ورادن و باقی کی رعد دی گرلی گیم رعد اگا پرشتی توی چې نبی علیہ السلام ایلیو پا دی ورزو فرشتہ مقرر دا اگه ترعات ویلی شی او اگه تسبیح ہوئی چې دا تاسوی آواز آو رہے خوا ورز سمئی را سمئی یا که ورز نسمئی نو اگه سر یو آتشین کوڑا دا آتشین کوڑا دا اگه لر اخلاس کی نو کلت نظمکی تا یو ٹوٹا را پریو دی حالا کوئی تندر را پریو تا توبہ توبہ داوی داغی نرا پریوی راعت خواه و برقونا و پاگی کی بجلی دا پڑاق پکیمشتا کنا خواه نگو رسبا کی دا خطری سی دونا دی تیاری دی راعت دی گلس دی ازبا کی دا فیضی دی چی اگا بجلی دا رناو شی نو خلق خوشحال شی کنا خواه دی قرآن کی ام پدی منافقانو باندی سو سخت دا چو مال خرچ کئے تبوک تدو لانی زیت ازو او جہاد دے مال خرچ کول توبا دا پا دیڑی رگرانے جہاد لطل دا پا دیڑی رگرانے دا سی نور دا دن چی کم سخت احکام دی اگا ظلمات تی دا دید پارخا ظلمات تیاری دی او دا سی کلا پا کی دا قیامت عذابو نا بیان شی دی غوگونو کی گوتی ور کی چیر دارا تا را دن دارا بانداز لکی دا اسمان دا گلس پشانت ہاں چی دا خوشحالے کارونی نو برق ہاں بیارا روانی صحابہ و سرا پیغمبر سرا خوشحالی گی تردی حال لنو خواہ یجعلونا صحابہم گرزی گتخ پلی بیا مجاز دی خواہ ذکر دا کل امرت نجز دی اسوابیا ستوی ټوله ګوته درې واړه بندا دا په وخت کې دي نه دې نمرات انامل دي انامل سرونه ګوتو ذکر دا اسوابیا دې امرت نه انامل دي ها وګوره کا قران کې مجاز راشي نوم خالی خو نه یې کنه نقطه خو به یې کنه نو څو نقطه دا چې انامل یې نه ذکر کوله اسوابیا یې ذکر کړو دا وی نقطه دا ده چې دې ته اشاره کوي چې دې دومره وی کدا ټوله غوته پکې تلې کنه نوم بدی منډلې و تمره دې دا आवाज په بد لګي خمو بالغه ده کنه ګرځي غوته خپلې په خپل غوګونو کې من السواعق زوجه د تندرنا دغه وای چې کړه زو شنو بوره سنه چې د غوګونو پردې را لوشلې او سنه چې هغه سره مې زړه فیل شي توبه توبه ابن عباس رضی اللہ عنہ وایي چې مراد څه نسده بیان القران او وعده او وعیده دا قران بیان دی کنه حذر الموت او مدار کوئی چې دې ته ایمان راوړل مرخ کاری رضی وګونه زکه باندې چې څنګه کدا قران مزلته پریوتو اثر را باندې وکړه ایمان براوړل ایمان خو مرخ دی توبه توبه ادا نن دومره سانا نا پخوانا شناوا چو ایمان څنګه مرګ دی هو هو انن تاسو کوه دینا دا کو تاو بتاو چی دی سلجی جوبای دین تاسو کا چرتا سو شهادت سره نوم نلیکه وې توبه باسا توبه باسا اخو ای تباو برباد مونږه توبه توبه وی چاڑا را باندی ولی نراک آگی دال دی پا لا یقینو که گوری مونگا خوتی دورا نیو خبرو زکا چی دیر پرخ دی کنن شپک پرتخو ندی دیر پرخ دی خوچی دی سر سوک ناستی نو آگی تیل معلوم دی چوہو چی دا آگی پزلو کی کم بغض دی چی آگی وی چی مونگ تا سوک دی توحید وی نو مرگ دی راتا وی توحید دی نوی مرگ دی راتا وی نمدارک پاغه وخت کی وی ها وی کدی قران واورید نو دی به ایمان راوړي اول ایمان عندهم موت ها مخافت میل القلب الیه وی سنه چې قران را باندې اثر وکي امغه ځان تراواړي اخ مرګ دی الله وی تو زمان ځان څنګه خلاصه ته زمان خلاصه ته کو غوګونو کې ګوتې ورکی نوستا مثال خود سارا دا غخری دی وروی چی کم اخرا پا سارا کی پاتی شی کنا او پاگی شر مخرازی نو استر کی پٹی کی چیزا ما نوی نی ہاں تی نوی نی اگا خودیوی نی کنا نو اللہی پا دی نخلاسی کی چی گوگنو کی گوتی ورکی ہاں ولی واللہ محیطم بالکافرین اللہ خو چار چا پیر دی عذاب دا غد کافرانونا احاطه کرده دا قدرت او قهر او غضب خواه محید دیتوی چه بس چار چار خواه خواه اسی حال بیانی دادگی خلقو چه کمرا گیرشوی دی پو باران که دادگی حالو گو رخا چه پڑک شی کنا آسمان ناغی زرستر کی پٹی کی چی اوخو نظر رانا و تختا و دوم را زبردست پلق شو نظر رانا و تختا دا سدی اللہوی دادا منافقان چی اگوری پیغمبر تاو دا دا شان تاو دا صحابہ دا مالون و فتح و غنیمتون تکنا چنن پلانے ملک فتح شو غنیمت راینن پلانے دیو تکتے نشی نظر ولا تختی دا غشان او دا ترقی او دا کمال خا یکاد البرق و نزدیوی دا بجلی دا اسمان یختف و ابسار هم چو تختی نظرون دا خلقو زیر که تدام راتی خا خلقوی که نو یر دیر زبردست بجلی دا زمونگا نظرونه وی ختم کرو خا یوا او رشتی ها زکتی دادا چی یختف و ابسار هم دا دلتا چی خلقو سجور کری دی کنه دیمونا چې دا زما له کنده او دا د پلاني ځای ده نو چې تاسو آسمان کې پړق شینو دا او تختی او بجلی لاړه وي دا د آسمان د پړق د وژنې هغه تنه شټینګې دي افسوار هم دا دا خو د خلکو چلول دا هغه تنه شټینګې دي ها یوا دیم دا د یختب افسار هم او تختی نظرونه د دې د دې هغه عزت او د دې هغه شان او د دې هغه ارسو ختم شي ولی دا براشی کنه انشاءاللہ چی پیغمبر کل مدینه تتنوال تاغی یا مشر لا تاج په سره چې دا زموږ مشر وي او هغه د مدینه مشر کېدو بادشاہ کېدو عبد الله ابن ابی ښا چې نبی علیہ السلام لاړو نو دا هغه مشر یې سره ختم شو هغه لاړو ختم شو یختف ابصارهم ښا مشر یې ختم شو ښا اوس دا حال کوي چې دا تیز حق سره څنګه چلول کوي داسې کلما اضلهم مشوا فيهم هر وخت کې چرناو کې دي ته لازمي متعدي دواړه ښه چرناو کې لذي ته دبرنه نو دي پکې روان شي چې بيټريواله شي کته نذيرا لاروينه روان شي پکې پیدا اضلم عليهم قاموا او کله چې الله تیار کې پتي باندې نو دي ولال پاتې شي بیا خو زه نه ویني کړه داغه سي پاتې نگو رداغ خلق و حلق معلوم دی چه اغا پا سارا کی پاتی شوی دی کنا اغی خورا پڑک تخیر انتظار کئی نو چه رناشی نو روان شی و سو قدمان چه تیارشی نو بیاو دری کی دا خود اغی حال شو اوز منافقان تے سنگ دا سویلی دی تے دا سویلی دی چه پی اسلام کے کل عدیت خوشحالی و ترقی و مال غنیمت و دا حاصلی گی نو با دی او تکبیر نره تکبیر او ورته الګیا یو چغي وای خوشاله کنه ځکه سوته ملاو شي کنه مشو فيه او کله چې سخت پیراشي نو قامو بیرو سو کوینینا نو ګورو خيار سره اغای کنه چرنا اوشي نظر در قدمونه واخلي نو چې تیار شي نو دريګي نه زوی دا سرورو با قدم اخلما خود ریگم سلح و درین اوخت نجوڑیگی او خیار خلق دیتا ہوئی خواه ادا منافقان چی دی؟ مومنان اغی چی اغی بانده ام دا سخت پوخ که ام تکلیف رازی خود ریگی نا چی من نکی روجن نیسی عبادتون نکی نکی ایخو سرد سختو نکی او ایکی گی با سختی با امی او راکاگو بیکا نا او منافقو توبه او یه روزه دیتا نیم تیار تا بدا کولیشی استا سمیه بایی استا باوتا او دمات دی سمیه نیشتا دیخوا دیتا که وقتی پاد چی دیبنو کسیر وی خوا وی یو کلما اسواب المنافقین من عز الاسلام چی دی منافقان تا په اسلام کی عزت ملاو شنو اتمانو ایلی خوشحال باشو یار اخر خدین دینو خواه او بیاوی چو ایزا سواب الاسلام نکبتن که اسلام تا بست نقصان رسیدو نقامو لیرجعو الى الکفر دیبا فشکشو چیانا مونگ لیا اخپل دین خواه خواه بیابا پل واولون دی دین که خمونگ تا دیرا گرانا فار وقت جهادو ندیو خرچونه دی اوم ځان دا کېډل نو شو پیدا کول نو دا وسوګو یره بس واپس کیغه ښه دا دی حال دی اجازه لم علیم قام احضرت شیخ بوی بذتیانم دا حال دی تپوس کی چې جنازې اعلان شي چې له کوي سره سوک دی غټ جاز پرې وته ده کنه چې وشي نو بس روان شي چې امی سمبا او دور واسه پټکیو وی ښا او چې وته ویلی چې نه مړه د پنځپیرانو جنازه ده سړی پرې دوا بل کار وکي هغه کې خو څه نه وي هغه کې سي خمړي لرګي خخاین پیدا ظلم علیهم قامو درځي دزین سره ولو شاء الله ولذهب بسمعهم وابصارهم الله یې مکا وګوره زستا عزت کومه ته په خپل عزت نه پويږي ا قوتونه خو مې د ناغست دي چې زړه دې کار نه کوي سترګې دې کار نه کوي غوګونه دې کار نه کوي نه په حق پويږي نه حق اوري نه حق ویني اخو مې د ناغست دي خدا چې کوم په دې بدن کې دې داد نه واخلم خلق بدر پوری خان دې چې دا څنګه سره دې چې غوګونه نشته دا څنګه سره چې سترګې نشته کارټون دې الله وینا کچریدا الله خوښ شي او اراده وکي نواب خلید دینه دا غوکونه د دی ښکارا افسار هم د سترګې د دی خلقو یې دا مونږ نه منو تاوی دا سی چره لیدلی دی اللہوی زما قدرت نمانی ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ کو پار سا قادر دی نچے پار سا قادر دی ندام پاگا ہر سکی دی کنا چے اللہ دین دا ظاہری قوتنا و دار سواخلی دا اعزا اعزا چی وطوئی خوا واللہ شرمینا رسواکی اینا زکا دا زید رسوائی اینا دے رسوائی و پا قیامت کی بیا عرص کن چی خوا سورہ بقرہ کی پاولی صد توحید کی یو باب ذکر شو پشلو آیاتونو کی چیغی کی ذکر دے فرق و سلاسہ و دے مومنانو پینزو صفتونا حکم پا دنیا و پا آخرت کی دے کافرانو درے عیبونا چی کفرو سواون لا یومنون او داگی حکم پا دنیا و آخرت کی ادے منافقانو سوار لس پینزلس عیبونا او دو مثالو نخا آخر دعوانا نخا.